เรื่องกำลังเกิดอะไรขึ้นกับพุทธศาสนาของเราโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งพรรษาทุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระวันนี้มาถึงอีกแล้ว รวดเร็วเหลือเกินนะทำอะไรก็ไม่ทันการเวลาแห่งชีวิตของเราก็เหลือน้อยเข้าทุกทีใครที่อยู่เลาะริมฝั่งแม่น้ำของฝั่งฟากทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยอ้ายน้องจะได้ยินเสียงพระท่านตีกลองดึกตีกลองแรงประเพณีนี้สืบทอดมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ่มมหาราชตั้งแต่เริ่มอาณาจักรหลวงพระบางล้านช้างร่มขาว1896-97เมื่อสถาปนาเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวงพระบางพระเทพลังกาพระมหาปาสมันตาเถระผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีปัญญาที่คนก็ได้ช่วยกันสร้างอาณาจักรหลักธรรมบ้านเมืองเสียงแสะหมกหมอกปอกสุกหัวให้ได้พากันบวชเป็นจวดเป็นนีนซิกไปเป็นพอมุกตาแสงแลนแคนแผ่นดินน้ำทอนตอนดินของกิคายไหวแผ่นดินหักษาไว้ตาศาสนาเกิดที่12ของ14ฮีตีของเจียงคลองของพระ ใน14คลองนั้นก็จะมีคลองหนึ่งละหู้เปล่าเตินบอกกล่าวบุญยะกลโนยาโรจกะเรียกว่าแสวงหาขวนขวายกิจกรรมอันเป็นบุญอย่างยิ่งในวันพระวันเจ้ามหอนมาถึงวันสิ้นวันพรให้ตีข้องห้องเปล่ากองเด็กกองแรงเปล่าเตือนให้หู้มุยมุยของสังโฆหำตีกองเด็กทั้งพองตีกองแรงบอกหูเฮาได้ห้วนหูสังขนาดดองกังสดานนี่นำบอกให้หูกำหายยาสุธรรมฟังเสียงคืนคืนกองจะหัวหำตีกองเด็กมืออื่นเป็นวันสินเวียกเฮาให้เสวยงาสิภาพไปหวายง่าคู่สังฆราชไปตักบาทหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนาล้านเอ้ย เป็นคำเปล่าที่เขียนไว้ในใบลานย่าสอนหลานบอกพวกเราวันนี้ท่านก็ได้ยินอีกตอนเช้าเมื่อวานได้ยินกองแรง15ค่ำวันพระใหญ่คนโบราณสองฝากฝั่งน้ำของเรียกวันพระว่าวันมื้อค่ำไม่ใช่มื้อค่ำก็วันศีลมีความหมายสองด้านพี่น้องชาวยอสองฝากฝั่งเมืองสกลนครนครพนมท่าอุเทนพุนเดสีสงครามพุนเดก็เอิ้นว่ามื้อค่ำลึกเข้าไปฝากฝั่งทางโน้นกองแก้วมหาชัยครับไปโน่นคำม่วนก็ไปโน่นคำเกิดคำม่วนหรือตลอดพี่น้องชาวภูไทยเมืองว่างอ่างคำเลยทางท่าแขกคำม่วนหรือก็ไปทางภูวานากระแดงพี่น้องชาวผู้ไทยกตาหรือพี่น้องชาวกะลังล้วนแต่พูดเหมือนกันว่ามื้อคำขึ้นไปทางเนื้อก็พูดเองเหมือนกันไหลมาตั้งแต่เชียงขวางผ่าตั้งวังเวียงเสียงขวางบนต้นน้ำไหลท่อนสุเมของก็พูดเองเหมือนกันครับมื้อคำเมาแล้วพี่น้องชาวผู้ไทยสองฝากฝั่งก็เหมือนกันพรณาวาริศคำเฉอีหนองยีนทางเพิ่นหนองสูงมุกดาหารคำเฉอีห้วยทรายเว้าคือกันเมิดเขาว่องตรงหลงมื้อคำไหนอย่าไปเอ็ดบาปเอ็ดกรรมไหนพี่น้องสองฝากฝั่งแม่น้ำของเนี่ยจะเรียกวันเหล่านี้มีอยู่สองสามความหมายถ้ามื้อคำนี้จะเน้นไปที่ขะลำหรือจะพูดถึงเวลานาทีทองก็ได้แต่ความหมายจะเน้นไปที่ขะลำคารำนั้นแปลว่าวันอับปีสีกระดานวันชิบหายวายฟอด หรือที่พวกฝรั่งเขาเรียกว่า Taboo of Day หรือว่า Day of Taboo เมืองคลัมคำแขจะไปทำบาปทำบาปน้อยได้บาปเอก 2-3 เท่าให้ทำดีทำอะไรไม่ได้ไปจำศีลตักบาตรจึงเอิ้นวันนี้ว่าวันศีลอีกเลยทีนี้ถ้าทำอะไรไม่ได้ให้ปิดกั้นกระแสความชั่วแม้ยังไม่ได้ทำความดีก็อยู่เฉยๆเสียจึงตีคล้องตีกองสัญญาณต่อมันงดงามอย่างนี้นะมันงดงามอย่างนี้คำสอนของพระพุทธศาสนามี3ระดับทั้งหมดสัพพาปัสสะกะระณังเว้นชั่วนะถ้าทำอะไรไม่ได้ถ้าจะให้ดีก็นั่นก็ต้องกุศลโสปสัมปทาเว้นชั่วและกระทำดีไม่ใช่กระทำดีแล้วก็ไม่เว้นชั่วบุญก็เอาบาปก็เอาเพลงก็จะฟังหนังก็จะดูเทศก็จะฟังหนังก็จะเอาเหล้าก็จะกินหอมก็หอมเหม็นก็เหม็นน้ำก็ไม่อาบใส่น้ำหอมเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้มันต้องปิดกั้นกระแสความชั่วโดยการเว้นการกระทำบาปแล้วเสริมสร้างคุณค่าแก่ชีวิตโดยการกระทำคุณงามความดีดียิ่งไปกว่านั้นภาวนาอบรมจิตให้บริสุทธิ์ชำระจิตไม่ให้บริสุทธิ์ให้ขาวรอบต่ำสุดทำอะไรไม่ได้เว้นบาปวันนี้จะไปทำอะไรเว้นวันไหนไม่ได้ก็เว้นทุกวันนั่นคือวันพระเอิ้นว่ามือคำมือขลำคำแค่วันจิบหายไปวอดเพราะฉะนั้นในวันพระนี้อย่าได้สงสัยเลยว่าทำไมพระจึงตีกองดึกตีกองแรงจะพูดถึงสมัยโบราณจริงๆตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเดินจากพุทธคยาที่แคว้นมคธจะไปที่สารนาถเมืองพาราณสีแคว้นกาสีไปแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5สดๆร้อนๆตรัสรู้ใหม่ๆแตะกล่องออกมาเลยยังไม่ได้เทศให้ใครฟังนี่แหละมีคนคนหนึ่งเดินทางสวนมาชื่ออุปกาชีวกอุปกานี่ก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าก่อนจนทนไม่ได้ก็เลยถามว่าท่านจะไปไหนผิวพรรณของท่านผ่องใสเหลือเกินอินทรีย์ของท่านเนี่ยงดงามยิ่งนักคนอย่างท่านเนี่ยถือศาสนาอะไรใครเป็นครูบาอาจารย์ท่านจะไปไหนเพื่ออะไรตามภาษาแขกเขาถามยาวต้องตอบยาวไม่ต้องเสียเวลาสนทนาคนถามซิให้จบจะถามอะไร เราอย่าเพิ่งสอดฟังมันถามซะก่อนถ้าเป็นแขกวิปัสสนานิโคเตอาวุโซอินทริยานิว่าก็เป็นเขาถามยาวพระพุทธเจ้าก็ตอบยาวเราจะไปสู่นครกาสีเราไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์เราดอกเราตัดรู้เองโดยชอบในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราเห็นหมดเรารู้หมดและเราก็ครอบงำมันหมดมันไม่ได้สามารถเข้ามาเป็นนายในหัวใจฉาบไร้ฉาบทาจิตเรานี่ท่านว่าอย่างนี้เรากำลังจะไปที่นครกาสีไปตีกองปลุกโลกที่มันมืดมันบอดให้ตื่นขึ้นท่านใช้คำว่าตีกองอาหารยิงอมตันทุเพงอะไรนะคะช้าหิกัสินังปุรังเรากำลังไปสู่นครกาสีเพื่อยังทำเพื่อตีกองอมตะอันทภูตสมิงโลกสมิงอาหารยิงอมตันทุเพงโลกมืดนักบอดนักเราจะไปตีกรองปลุกโลกนะครับมันตื่นให้มันหายบอดหายมืดว้าเขาไปนวลทำนวลของพุทธเจ้าว่าจะไปตีกรองนะพรามมันก็เลยทำหน้าลึกลักหน้าย่น300แรบลิ้น แล้วมันก็พูดออกมาครับหนึ่งว่าหุเวยาวุโสน่าจะเป็นไปได้เป็นเสียให้พอยังเอ้ยอันนี้ได้กับห่วงวัตรอันตัวเนี้ยเนาะเพราะคำกล่าวอย่างนี้ไม่เคยมีสภาวิภูสภาวิทูหัมสเมสเพสุธรรมเมสุอนุปาลิโตสพันจโหตันหักคเยวิมุตโตสยังอภินญายกมุติเสยังบุยาวแท้คำตอบเรารู้สิ่งทั้งปวงเราเห็นสิ่งทั้งปวงในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราครอบงำมันได้แล้วมันไม่มีอะไรมาฉาบทาจิตใจของเราได้ท่านว่าของท่านไปนะเมจริโยอธิอาจารย์ของเราก็ไม่ได้มีเราจะไปสู่นครกาสีคัจฉาหิกสินังปุรังจะไปสู่นครกาสีอันทภูตสมิงโลกสมิงอันทภูตสมิงโลกสมิงอาหารยิงอมตันทุพิงโลกเนี่ยมันมืดมันบอดมันนัวเราจะไปตีกองนี้ละมั่งที่เป็นสาเหตุให้เราตีกอง ฟังไม่ถูกว่าท่านตีกองนั่นก็คือท่านไปแสดงธรรมสุดท้ายท่านก็บอกว่าธรรมจักกังประวัติเตตุงเราจะไปยังธรรมจักรของเราให้เป็นไปเขาจะเขาว่าจะตีกองอมตะอาจจะเป็นคำนี้ละมั้งเป็นที่มาให้ตีกองดึกตีกองแรงไม่จะกองอันนี้ดอกท่านให้แสดงธรรมแต่ก็ดีเหมือนกันตีบอกตีเตือนนั้นเป็นการแสดงด้วยเสียง เสียงคล้องเสียงกองเป็นเสียงแห่งสิ้นแห่งธรรมเขาเรียกว่าเพริโคตกองแห่งการประกาศเพริธรรมโคตกองแห่งการประกาศธรรมโลกยังมีศีลโลกยังมีธรรมโลกยังมีศาสนาวันพระวันเจ้ามาหอดแล้วเด้อว่ากันว่าในวันพระนี้แปดค่ำท้าวจตุโลกบาลทรงอมาตย์ผู้ไว้ใจมาตรวจโลกสิบสี่ค่ำไม่ไว้ใจอมาตย์นักให้ลูกชายคนโตสิบห้าค่ำลงมาเองให้อมาตย์ไปก่อนวันแปดค่ำตรวจดูซิว่าวันเช่นนี้มีใครเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพปู่หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานประกอบคุณงามความดีฟังธรรมจำเตนกระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจเห็นแล้วมาเล่าให้เราฟังนะผู้ใดไม่รู้จักเลี้ยงมารดาบิดาไม่รู้จักเคารพปู่หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่รู้จักทำบุญสุนทรทานฟังธรรมจำศีลวันโกนใหม่ละวันพระใหม่เว้นเห็นยายชีตาเทศไม่เคยเคารพศรัทธากัดปลาชนไก่เข่าครับเข่าบ้าตีกอกตีกอบก็ไปฮะมาดูเล่าให้เราฟังนะได้ยินอย่างไรก็ฟังไว้ในวันสิบสี่ค่ำให้ลูกชายไปดูวันสิบห้าค่ำต้องไปเองมันจริงเท็จเหมือนที่อมาเล่าให้ฟังเหมือนที่โอรสเล่าให้ฟังไหมเพราะวันที่15ค่ำตกราตรีขึ้นมาถ้าจตุโลกบาลจะต้องขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปอีกคือดาวดึงส์ไปประชุมที่เทวสภาถ้าจตุโลกบาลยังอยู่ใต้คอนโทรลของพระอินทร์ส่วนเทวดาในชั้นจตุมหาราชเนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์ขึ้นไปบนชั้นสวรรค์ดาวดึงส์นอกจากท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ทัตตารถวิรุณลหะวิรูปขะกูเวนขึ้นไปรายงานให้พวกเทวดาชั้นนั้นฟังเทวดาชั้นนั้นได้ยินแล้วก็จะสลดถ้าได้ยินข่าวแต่คนชั่วก็กรรมทำเช่นกูเวนสั่งกรรมโกงบ้านโกงเมืองไม่เลี้ยงบิดามารดาไม่เคารพปู่หลักปู่ยายเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่รู้จักฟังธรรมจำศีลมีแต่คนบาปนาสาโหดแม้แต่จะเป็นเจ้าเป็นนายจะไปวัดไปวาก็พอไปเป็นพิธีในวันพิธีใหญ่ๆพอได้ไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพอได้ถ่ายรูปพอจะฟังธรรมจำศีลบังก็กราบมาผมไปแล้วนะครับผมไม่มีเวลานะครับก็จดเอาไว้ไปเล่าให้ไฟอินฟังเทวดาเมื่อได้ยินข่าวที่ไม่ดีเขาสอบมองว่าบัดนี้คนทั้งหลายจะตายไปอาญาเจียอยู่นรกนะแต่ได้ยินข่าวดีว่าโอ้ยังมีอยู่เขาก็ดีใจว่าพวกเราจะมีเพื่อนร้อยปีเมืองมนุษย์นี้เท่ากับหนึ่งวันที่นั่นพรุ่งนี้คนเหล่านี้ก็จะมาหาเรานี่เรื่องราวเป็นอย่างนี้เพราะนั้นใครทำดีทำชั่วในวันพระเห็นประจักษ์พยานเต็มหูเต็มตาของเหล่าท้าวจตุโลกบาลเพราะนั้นในวันนี้พระไม่ออกไปบิณฑบาตนะตามประเพณีตามลุ่มน้ำคลองหรือในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันวันธรรมดาพระจะต้องไปบิณฑบาตบวชปั๊บมาอุปัชฌาย์ก็จะต้องบอกแล้วนะคุณจะต้องไปบิณฑบาตนะให้อนุสาสน์และเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของชีวิตของพระบิณฑิยาโลปโภชนังนิสายะปปชาตตะเตยาวชีวังอุสาโหกัลนิโยอัตติเลกัลลาโภสังฆพัตตังอุเทสพัตตังนิมันตนังสลากะพัตตังปะกิกังอุโปสัทธิกังปฏิปทิกังอุปชาท่านจะบอกคุณบวชแล้วไม่ต้องห่วงนะเรื่องอาหารการกินคำข้าวคุณจะต้องไปเที่ยวขอมาได้ด้วยปีแข้งยาวชีวังอุสาโหกรณีโยภาคเพียรพยายามไปจนหอดมืดตายเน้อว่าอย่างนี้ยกเว้นถ้าคุณมีลักษณะพิเศษอติเลกาลาโภสิ่งที่จะได้มาพิเศษน้อยสังฆพัตตังเขามาถวายสังฆทานอุเทสพัตตังเขาถวายเฉพาะสงฆ์ถิ่นนั้นนิมันตนังเขานิมนต์สรากพัตตังอาหารอันเป็นข้าวฉลากพัตปักขิกังอุโปสถิกังปฏิปัติกังหรือเขาถวายในวันปักคือวันครึ่งเดือน15ค่ำ14ค่ำหรือในวันอุโบสถหรือในวันปฏิบัติเพราะฉะนั้นในวันปักขิพัตตังคือวันเนี้ยวันครึ่งเดือนหรือวันอุโบสถพระท่านไม่ไปบิณฑบาตที่ไม่ไปบิณฑบาตนั้นเป็นการให้คะแนนแก่พระศาสนาด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ญาติโยมผู้ที่ยังพอใฝ่ศีลใฝ่ธรรมตามปกติวันธรรมดาพระจะออกไปสู่หมู่บ้านเช้าพอสว่างมาพอสมควรท่านจะสัญญาณบอกตีละครั้งทำให้โบราณก็ตีโป่งอย่างที่วัดของอาตมานี่ยังใช้โป่งแบบโบราณแม้จะอยู่ในป่าก็ใช้โป่งเคาะไม้ ปุงปุงกองปองปูเนื้อคู่แล้วง่มเสียงตีมวนยินย่ำเสาพระทรงทันตีสังฆนาเต่าพิฆาจารบินทบาทตามแต่ไฟอยากสิไห่อยากได้บุญนันหากสิท่านพระสงฆ์ก็รวมตัวกันออกบินทบาทด้วยความสงบงามสำรวมแผ่จิตเมตตาอันไม่มีประมาณจิตใจใสสะอาดประดุจน้ำค้างบนยอดยาเดินมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านสู่ละแวกบ้านเล็กเมืองน้อยตามช่องตรอกช่องร่องคาเมเดินไปเอาความสงบจากป่าเขาลำเนาไพรเอาออกไปฝากชาวบ้านผู้วุ่นวายภายในครอบครัวบางครั้งยังเคยเห็นผัวเมียกำลังทะเลาะกันยืนด่ากันเปิงอยู่ใต้ถุนบ้านขันจะไปคอยสิอยู่ขันจะอยู่คอยสิไปคอยคืดคักแล้วจะเป็นคอยเบื่อคอยนายอยู่ไปก็มียังดีขึ้นคอยนายเจ้าเด้ด่ากันเพื่อนพระไปผัวเหลือเห็นก่อนก็บอกว่าเนี่ยครูมาบิณฑบาตแล้วก็หยุดด่าหยุดไปชั่วคราวมองเห็นภาพอันสงบเสงี่ยมสมณานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะผู้สงบเป็นมงคลบางทีกำลังด่ามองเห็นพระหยุดแล้วก็รีบไปเอากระติบข้าววิ่งออกมาใส่บาตรการทะเลาะกันก็หายไปอารมณ์ที่เร่าร้อนด้วยแรงแห่งการทะเลาะวิวาทกันก็สงบเย็นลงมองเห็นหน้าพระเห็นกิริยามารยาทของท่านเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากเบ้าปากภาชนะอย่างสง่างามก็พลอยให้จิตใจเยือกเย็นไปด้วยเมื่อความสงบเกิดขึ้นความวุ่นวายก็ตายไปเมื่อความวุ่นวายเกิดขึ้นความสงบก็ตายไปเป็นธรรมดาแห่งจิตแห่งใจที่พระพุทธเจ้าว่าเอกจรังมันไปอันเดียวอารมณ์เดียวทีละอันอย่างนี้เห็นบ่อยๆบางทีกำลังด่ากันอยู่ก็จุดนั้นเป็นการช่วยกันพระเอาความสงบงามความเยือกเย็นจากป่าเดินเอาไปฝากชาวบ้านผู้เร่าร้อนจริงปัจจุบันนี้สังคมเต็มไปด้วยความเครียดดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาฉกฉวยโอกาสพลาดก็ขาดทุนสูญเสียเพราะนั้นชีวิตจึงเครียดเมื่อเห็นพระสงฆ์เจ้านำความสงบเยือกเย็นออกไปนั้นสบายใจได้ทำดีพรหมจริโยคทางสุขันติเกิดความสุขอันยั่งลงสู่คุณงามความดีที่ตนเองกระทำอย่างนี้แต่ในวันพระเนี่ยพระท่านไม่ไปที่ไม่ไปนั้นอยากจะให้เราได้มีมงคลยิ่งไปกว่านั้นการที่เห็นพระเดินเข้าไปหานั้นก็ได้เห็นภาพแห่งความสงบในตัวพระเองมโนภาวนิยาภาวะอันก่อให้เกิดความเจริญใจเป็นตะอ่อนซอนยิ่งเห็นเนนตัวน้อยหัวเกือบไม่พ้นพงหญ้าเดินตามหลังครูบาอาจารย์ออกจากป่าถ้าเป็นวัดป่านะถ้าเป็นวัดบ้านก็ออกจากกำแพงวัดหน้าตาจิ้มลิ้มผ่องใสงดงามก็ไปบิณฑบาตเนี่ยมีลูกก็อยากให้เป็นอย่างนั้นทำไมเนาะลูกเราจึงไม่เป็นอย่างนั้นคงไม่สร้างปัญหาให้พ่อให้แม่มันก็ทำให้จิตใจเนี่ยสงบงามลงแต่ในวันพระพระท่านไม่ไปถ้าเรามาจะได้กำไรยิ่งกว่าใส่บาทอยู่ที่บ้านการมาวัดนั้นได้ให้ทานไม่ใช่เพียงแต่ให้ทานข้าวปลาอาหารให้ทานนั่นแปลว่าให้ได้ให้ความวุ่นวายทิ้งไว้เบื้องหลังวันนี้ได้ให้เวลาให้โอกาสเป็นทานแต่ก่อนเรากำลังวิ่งไปตามเวลาให้เวลากินเราแต่วันนี้เรากลับไปกินเสียซึ่งเวลาบริโภคเวลาซะแล้วเพียงแต่ย่างเข้าวัดเพียงแต่ย่างเข้าสู่อารามสงฆ์ความสงบก็เกิดมีแค้มขังลุกโคดาบแดนพ่งไพ่เถือนคือจังเตือนเปล่าเอิญบ่มาผีบ่นเย็นบ่นเย็นฟังซึ่งนกคำห้องเกี้ยงคู่ห้องรหัสเสวยลูกค้าผลพำม่วนมาต่อมันก็จงใจเขาเวหาจับจองเฮ่คำห้องคู่เขาใส่กันพี่น้องเอ้ยมันบ่มีบนของคันนังขอข้าลักยู่ทางอิสระเซรีกอมเจียงใจปื้มเสื้อยส้มเหล่นแผ่นหางถึงปีกสกุณามวลแม่งสงบสนห่มพระธรรมว่าเธอคนเท่านั้นสังติโคกทางใจเดนอสร้างบ่อายฟุ้งซัดมุงสกุณาเสือมีเงื่อนคำเลื่อนหลดเงื่อนซ่าน ล้านแปดเงินคำใส่ใจภายในใจพัดแห่งหอดคือนอนอย่างขี่ทานไฟแท้นอเข้ามาในวัดน่ะได้ยินเสียงนกยูงร้องเห็นไหมล่ะเข้ามาในวัดเริ่มแต่เข้าสู่ประตูถ้าเป็นวัดป่าก็จะพบร่มเงาแห่งแม่ไม้อันร่มรื่นสถานที่ทางเดินใต้ร่มไม้สะอาดสะอ้านยังมองเห็นหมู่วิหกนกไพรกาหรอกกาแต่มันเริงร่ามันหาอยู่หากินตามประสาไม่เครียดเหมือนมนุษย์เห็นนกยูงเป็นฟูงๆอย่างที่นี่เดินเยื้องกลายร่ายรำเป็นคู่หาโจหากินเล่าร้องเสียงกาเว้าบังเสียงนกสริกาคุ้นทองมันก็เกิดภาพอันหนึ่งขึ้นมาอีกสภาพแวดล้อมอันสงบงามช่วยให้เราได้เห็นความสงบเสพครบความสงบคล้ายๆกับหญ้าทุกใบไม้ทุกต้นสายทุกเม็ดหินทุกก้อนกำลังอ้อนกำลังเตือนเรียกร้องเชิญชวนให้มาครบเสพสิงสาราสัตว์อย่างอยู่ในวัดเนี่ยจะก่อให้เกิดความสงบและเกิดความเมตตาปานีว่าโอ้เราไปเห็นที่อื่นมันรีบบินหนีแต่มาที่นี่มันไม่กลัวเรามองเราอย่างสายตาเป็นมิตรหาอยู่หากินไปแสดงว่าที่นี่มีความไม่เบียดเบียนมีความเมตตาปานก็จะพลอยให้จิตใจเราเนี่ยเกิดความเมตตาปานีไปด้วยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าผู้ใดสามารถทำบุญอย่างอื่นมากมายก่ายกองเป็นแสนเป็นล้านยังไม่ได้บุญชั่วระยะแห่งการแผ่จิตเมตตาด้วยความจริงใจออกมาชั่วระยะเท่ากับสูดดมของหอมคือเวลาใดจิตใจมันเกิดความเมตตาปราณีขึ้นมาเนี่ยความสุขความสงบมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นมาวัดมาเห็นนกเห็นหนูเห็นสภาพอันสงบงามแบบท่านเทศในลำพระเวทบ้านเราผู้มีผ้าเคมโนละเมดูล่าทานภาพในพื้นควงอาสมควรพิล่มสุดขนาดดาลดาดด้วยมูบุภาหาสจิปาจวงจันจีจูมดอกเทียนอ่อนพอกหมดจรินรัตกนาไม่ตุ้มตังและไม่ต้องกนุนสองหน่วยน้ำหนาปังกุล่าไม่สมคบงามสบลบเลี่ยนกันอยู่เป็นทันเดียรดาอังสนาเทศแบบโบราณไร่นกไร่ไม้บริเวณรอบๆอาสมที่อยู่วัดวาอารามของพระเวสสันดรฤาษีดูสิภูมิภาเคมโนรัมภูมิภาคอันน่ารื่นรมไพสนอันน่าเลื่อมใสแมกไม้อันสงบงามปะหูตะฉาอยู่ทักลัมมภูตาศาลาอันกว้างใหญ่เป็นที่น่ารื่นรมวิศาลศาลาจะสภาจะพาหูหอประชุมอันกว้างใหญ่ไพศาลควรที่จะให้ความสงบเรียกร้องเชิญชวนเราอยู่มายูรสังคามหาวนานสมิงนัจจันตินารีหิสมังคิภูตากูชันตินานามัทรสลันให้อลังโพนโตท่านผู้เจริญสมควรและนั้นดูสิมนกยูงฝูงใหญ่กำลังร่ายรำคลอเคลียทั้งตัวผู้ตัวเมียในป่าใหญ่ส่งเสียงร้องกึกก้องเหมือนจะเรียกร้องเชิญชวนอลังโพนโตสมควรแล้วนะท่านผู้เจริญที่จะนั่งลงสงบงามลงที่นี่เพราะฉะนั้นในวัดวาอารามมันผิดกับที่เราเห็นพระอยู่ในบ้านด้วยถ้ามาเห็นความสงบเยือกเย็นแห่งอารามเห็นหมู่วิหกนกไพรได้ยินเสียงมันเร่าร้องเป็นธรรมชาติเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีอินทรีย์สงบระงับเห็นผู้คนที่มาทำบุญก็มามีแต่ความสงบยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ลักษณะเช่นนี้จึงได้พบเสพความสงบอีก3เท่า4เท่าได้เห็นสถานที่อันสงบได้เห็นบุคคลอันสงบได้เห็นสภาพแวดล้อมสิงสารสัตว์อยู่อย่างไม่หวาดกลัวความเมตตาปานนี้ก็เกิดขึ้นเพราะนั้นวัดจึงเป็นสถานที่ที่ควรจะได้ไปผ่อนคลายอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็จะเป็นการดีพระท่านก็เลยไม่ไปบิณฑบาตในวันเช่นนี้และท่านก็จะลงอุโบสถปฏิโมกข์สังฆกรรมของท่านด้วยบางทีทำวัดเสร็จวัดที่มีพระมาท่านก็ลงปฏิโมกข์ในขณะนั้นเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตเสร็จแล้วก็เสร็จไปหลังจากนั้นก็จะได้แสดงธรรมอย่างในขณะนี้และสายบ่ายมาก็จะได้ไปแสดงธรรมที่อื่นเพราะเช้าได้ลงปฏิโมกข์แล้วเอาละเป็นว่าวันนี้ได้เกริ่นกันยาวเลย ก็อยากจะพูดในเรื่องที่ควรจะพูดต่อไปว่าเรื่องที่ควรจะนำมากล่าวมาปรารภมาปรึกษามาถามมาให้ท่านตอบในหัวใจในขณะนี้อาตมาขอตั้งหัวข้อว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกำลังได้รับการส่งเสริมหรือกำลังได้รับการทำลายปัจจุบันนี้ท่านจะได้เห็นในยุคโลกาภิวัตน์ข่าวสารข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าอันเป็นพุทธบริษัทชั้นวงในสุดมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามเอาออกมาตีมาตอกมาย้ำมาแผลเหมือนกับเป็นแผลเพียงเล็กน้อยแล้วก็เอามาเกามากระชากลากดูในส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องดีจะทำให้พระทรงองค์เจ้าได้ระมัดระวังตัวที่ไม่ดีก็จะให้มันได้พินาศให้มันสึกหาลาเพศจับไปก็เป็นการดีอีกเหมือนกันแต่ดูอีกในแง่หนึ่งนั้นถ้าออกมาข่าวออกมาอย่างนี้เรื่อยๆข่าวดีก็ไม่มีมาเลยเนี่ยมันจะไปสั่นคลอนยิ่งคนปัจจุบันนี้กำลังหลงไหลไปตามวัตถุนิยมอย่างมากนรากิเลสวัตถุสุตยังคาเหวะโภสิเตผู้คนทั้งหลายกำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งวัตถุกำลังตกอยู่กับอำนาจกระแสแห่งการโฆษณาหลังจากนั้นปริจชิตวาสัทธรรมังเขาจะว่างทิ้งพระสัทธรรมอัญญมัญญังหิพันทะเลก็จะทะเลาะกันเป็นฝักเป็นฝ่ายแต่นี้สิ่งที่เป็นพระธรรมจะไม่ถูกออกมาเผยแพร่และก็มีแต่สิ่งอื่นสิ่งที่ทวนกระแสของพระพุทธศาสนาคนก็หลั่งไหลไปโฆษณาออกหน้าหนังสือพิมพ์ทุ่ยทุกวันไม่มีใครรับผิดชอบเหรียญหลวงพ่อก่อยหลวงพ่อจ่อยหลวงพ่อดีหลวงพ่อมีหลวงพ่อมากหลวงพ่อคำหลวงพ่อตะกั่วโฆษณามารดน้ำมนต์ผลน้ำมันสักกระหม่อมใส่กระบาลไม่หมดแล้วคนก็หลั่งไหลไปส่วนเรื่องคุณงามความดีอื่นไม่มีใครพูดถึงกันก็ปิดบังลงไปอันนี้เมื่อคนเข้าไม่ถึงธรรมก็ชื่อว่าเป็นคนอยู่นอกศาสนาศรัทธาเขาก็เหมือนนุ่นพระพุทธเจ้าของเราว่านุ่นจะปลิวเมื่อถูกลม